élném. A tengerparton luxus hajót bérelnék, a napfényben a hullámokon repülnék. Twist, twist, a kaszinó, twist, a kaszinó, twist, twist, a kaszinó, twist, twist, a kaszinó, twist. Remeg ez a tánc, nem kell tőle félni. Mi ez a tánc, fiatalok? Talán rumba? Talán szamba? Talán mambo? Hát akkor mi ez? A legfényesebb mulatokba bejárnék, a táncparket ördöge lehetnék. A legszebb lányok csak is én nem várnának, a Lidóban egy twistet velem járnának.